إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق برم عز وجل تي سنو درس توحيد سنو تيربو بدي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي بوليجي كي بنتو بيغا خمينتيني ني مموي الرغبة والرهبة والخشوع. ملني نيغا تاغون سونو بارام كيفا بروم تيري بي دون واخي نان قوله تعالى ويدعوننا رغبا اي طمعا لما عند الله عز وجل طمعا في حصول المطلوب. من ويدعوننا خام جنجيتو ون بروم تيري بي ني اي بي ميغي نيتالي لغا خمنتني ني موي يوننتي سونو بوروم دي واخ تي نيوم في سوره الانبياء دي واخ نان ويدعوننا نيوم دي دانيي جامو مانام دانيي جامو سين بوروم كون بن خمال ني يوننتي عليه الصلاه والسلام دان دون جامو يالا دان دون جامو يالا اي جامو يالا لاني ay jam lañ yo xamne sunu borom tabaarak wa ta'ala daf leena tan yoni len ñu nekkon di jamu borom bi tabaarak wa ta'ala. Kon ñom jombale wuñu won sen bop ci jamu yalla, jombale wuñu won sen bop ci nekk jamu yalla. Lolu lu jara baye xal la ku yaakar ni nit dina tollu fo xamni day jombal bopam jaamu yalla yaangi nax sa bop. Yonanti ay jaam lañ won, dañ doon jaamu borom bi tabaarak wa ta'ala, dañ ko nangulon, dañoo womatul won borom bi tabaarak wa ta'ala. Ci lolu lañu nekkon seen duddu gep ba li nga xamanteni ni mom moy al yaqin bay firi de dikal len khala sunu yananta alayhi salatu wa salam ba bi mu febare mi ngi taxaw ci joxe li nga xamanteni ni mom moy jaamu yalla yi nga xamni sunu borom moko santane. Ndegam mom la dara waccu ci jaamu yalla yi, ndegam mom la dara teggeku wul ci jaamu yalla yi, waxuma la kenen. Denga ñu ne la dan na taxaw, waxuñu sax ci farata de, waye ci nafila ba taxaway bobu njexit ci ay tankam munan lan afala akunu abdan shakura ko a yow yonent bi te pourtant yow yalla balna la say bakar ngay def ni mune xana duma nek jam bo xamni day sant boromam comme degam mom yonent bi alayhi salatu wassalam mom modon jefe nonu don topé nonu boromam don ko jamo nonu waxuma la kenen bay len xel bu bax lego leg li nit ñi di rab diko tek djublu ci xeyna dañ ci djublu yëkëti ñenn ñi waye yakarna ni ku bëgg yëkëte ko wala ku bëgg yëkëti sa way fexel lañ koy yëkëte mu nekk lo xamni yonnati bi alayhi salatu wassalam ci la nekkon yakarna lolu mo jara xëccu ngok ci lolu la julit mu ne wara gor gor kon yonnati ya ngok mu ne nak dañu nekkon dima jaamu ci lan ay tama'an lima indallah ci xemem la nek fa borom bi tabaarak wa ta'ala diko yaakar tama'an fi husulil matlub di xemem jot ci la nga xamanteni ni moy lañuy wër diko sakku te moy ngeermalek borom bi tabaarak wa ta'ala xewal borom bi tabaarak wa ta'ala yoluk borom bi tabaarak wa ta'ala muna wa qawluhu wa rahaba ay khawfan minna fayad'una Allah an yarhamahum rahaban mune boole ci tamit ñu nek ño xamni dañ ma ragal kon ñom yonenti ñi ngi don jaamu borom bi tabaarak wa ta'ala jaamu go xamni day teggu ci yaakar xemem la nek fa borom bi tabaarak wa ta'ala waye tamit mu andak ragal ragal borom bi tabaarak wa ta'ala mune fa yad'una Allah ñuy jaamu yalla diko ñaan ay yarhamhum ci mu yeeram leen wayad'unahu alla yu'adibahum ñukoy ñaan ci mu bañ leena mbugal wa alla yu'akhidahum ngiw mu bañ leena jappé dara wa alla yu'aqibahum ngir mu bañ leena mbugal fahum yatma'una fi rahmatillah ñom dal dañu nekkon ño xamni way xemem lañ manam dañu bëgg di yaakar li nga xamni moy yermade yalla wa yakhafuna min adabihi ñu nekk ño xamni way ragal lañ mbugaluk borom bi tabaarak wa ta'ala kama qala ta'ala kum liko borom bu kaabi waxe ulaika alladhina yad'un mune ñoñe ngeen di jaam di len ñaan yabtaghuna ñom de ñangay faggu ñangay sakku ñangay wut ila rabbihim fasen borom alwasila akuk jok ay yataqarrabuna bi rabbihim ñangi gor gorlu ci di def taqarrub lu len jegel sen borom ango manam wasila lamuy tekki du jëm minute comme niko ñu bari fogué dedet mais loy def la lula yalla digal lolé nek wasila pour nga mëna def taqarrub ila Allah mëna jégeñ jégeñ lu jëm ci sa borom lolu moy wasila wasila lu ñuy def la du lo xamni dang koy da ngay tok diko wax ci né mindef sangam moy sama wasila dedet yaronte bi alayhi salatu wassalam kan mo nekkon wasila babakar abubakar kan mo nekkon wasila omar kan mo nekkon wasila usman kan mo nekkon wasila muawiya ali abdullah ibn mas'ud سنية عائشة سنية خديجة ainsi de suite ainsi de suite pourtant ñoom ñep dañoo nekkon ci lan ci fagu wasila diko jëfé mais jëluñu won bindef né moy wasila ji bu ko défé da to sotu ka ñu né dañuy jël seen yaakar wër ko ci koké ba ñen ñi ag sax ci ne ñom kon jaratul ñu jaamu yalla ndax wasila bi dina lijeenti lepp kon jaratul ñuy meuytul yalla tere bu len nexé bokalé def ay bida nan sangara def xétu mbir yi nga xamné sunu borom da ko télé waye lepp wasila bi moko res quoi lolu la responsabilité bu reey la de xawma ko la koy resal nak waye responsabilité bu reey la de kon gis nga wasila ci l'islam mom a travers alquran mom moy lan mom moy mbir yoyé nga xamni mom ngay def diko jégeñ ñoo sa borom motax mune ayyuhum aqrab yeen ak ñom ko gëna jégué yeen ak leen jël ñom di leen ñaan di leen jaam ñom ñi ngi jël li leen yalla sante ñu necc di ci gor gol pour gëna jégué seen borom loolu lañu jappé wasila ñom yonenti gis nga ko sahaba yi ñu bax ñi loolu mo doon wasila yeen ak ñom ko gëna jégué yeen da ngeena dem di japp ci ay nit di leen ñaan di leen jaam أولئك الذين يدعون نيوني نجد نيان يبتغون نيوم دي جلو نيو أي ميت دي لين نيان كم نيوم نجد دي فيين دي دي يا كان أكو باخ لنجي خول لي باخ لي مونيك نغرأي كوشي ولا دي لولو مو انجيري نيوم فاية تورك نال ديو دا باخ رك ديو دا باخ تيو جيمو بين نيون tek sa tank ci yoonu mbax kana lolu amul sens amul ngeri diw mi dafa bax pour lan la pour nga jëm ko roy jëma tek sa tank fam tek tankam yonanti ci fi lañ tegon sen tank ñi bax ñi ci fi lañ tegon sen tank ci fan yabtaghuna ila rabbihim alwasila daawu ñu jël mbindef waye sen borom lañ daan jaamu dañ daan sakku gege diko faggu diko wut jëm ci seen borom gis nga ko ango dañ daan jegeñ lu seen borom ci di def lim leen sant gis nga lolu ango mune kon yeen ngi doxé ni yeen ngi jël ay mindeef yeen di len ñaan ñom ñangay delu ci seen borom di jëfé li len seen borom sant kon muy ñaari catégorie ñaari groupe yoyu ñoy barak ban ñi nga xamni ñanga ca ulaika alladhina yad'una makhluqin xamni dañuy dem ci ay mindeef ni ñom di len ñaan sunga kam num roté ci Abdullah ibn Mas'ud mune dafa amone aw nit dañ don ñaan di xettaliku ci jinné yi tup ñom ñu continuer ba légui di len ñaan kon ñom ñang koy defal ay mindeef di len ñaan di xettaliku ci ñom di wakerlu ci ñom alors que mindeef yoyu ñom tuub nañ bu yagg ba jëm ci seen borom ñom di wut lu leen jégel ci seen borom ci di def li borom bi tabaaraku wa ta'ala santane te loolu moy lan digleem yi nga jëfé ko te remi nga bayyi digle yi farata ya nga necc bu baax nafila ya nga ci gor gorlu bu baax ndax farata ya jëfé ko bokk na ci li borom bi tabaaraku wa ta'ala gëna bëgg nga ko motax lolou dang koy gis comme nimu roté ci hadith abi hurayra ci bukhari mune yonnati bi alayhi salatu wa salam neena sunu borom tabaaraku wa ta'ala neena وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه مما افترضته عليه. من سما جانبي جيجن جيجن لووما كي لوما غنا بغ كا لاغا خامني موي لما فراتال تي موم مانام تي كاوم كون غيسغا غور غورلو كي لي بوروم بي تبارك وتعالى فراتال تي ياو تاخاو تي غور غورلي تي بو باخ غيسغا كون لول موي وسيله بيغا خامني تي غاي اماي نغرمدك بوروم بي جل وعلا. légi nak ñaari catégorie ñaari groupe ña nga xamni ñom japp nañ ay mindeef ni ñom di len ñaan ak xettali ko ci ñom. benen bi moy ña nga xamni nak ñom directement ci seen borom deglul bu baax yabtaghuna ila rabbihim yabtaghuna ila rabbihim gis nga ko ila rabbihim fa seen borom amul ben mindeef bo xamni mo fay nek intermédiaire amul ben mindeef bo xamni mo fay nek wasila dedet ñinga ci diglé ya diko jégeñ jégeñ lo seen borom gis nga ko taxaw ci awamiri di gor gor lu bu baax di wataliku nawahi kon ñaari groupe la légui nak aya ba way aya bané ayyuhum aqrab yeen ak ñom ku gëna jégé yen ñi dem lonk ko ci ay mindeef diko sakku ci ay mindeef di xettali ko ci ñoom di len ñaan ak ñoom ñi nga xamni nak directement ila rabbihim la ku gëna jégué alquran dafa yéne alquran dafa yéne sga ayyuhum aqrab yeen ak ñoom ku gëna jégué onto momam jarta jarta sax la am la me mango muna wayarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhaba mutakke muné ñom ñoñu nak yarjuna rahmatahu ñangay yaakar yermandem mom borom bi tabaarak wa ta'ala wa yakhafuna te ñangay ragal adhabahu mbugal setan lool gis nga ñangay yaakar yermandem di ragal bugalam kon gis nga jaamu yalla ci limuy teggu day teggu ci beug waye day teggu ci ragal day teggu ci yaakar ñatt yoy lañuy tuddé keno yi nga xamanteni ni moy keno yi jaamu yalla xol beug yaakar ak ragal muy ciosaan yi nga xam ni ci lañuy tabax ca kawam lañuy tabax jaamu yàlla bëgg yàlla yaakaar ak ragal moo tax boo xoolee dafa daje ci li nga xamante ni moom mooy suratul fatiha te gis nga fatiha moom julli du wér lu dul dañ koo jànk bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.